میری مراد رجب المرجب شریف سے ہے. رجب شریف کے مہینے میں دنیا بھر کے سارے سنی مسلمان دو یادیں ایسی ہیں کہ جو اس سے وابستہ ہیں, اس لیے بڑی اہتمام اور انسان سے ان یادوں کو مناتے ہیں. ایک تو رجب شریف کی 6 تاریخ ہے کہ جس میں پوری دنیا میں خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا عرس منایا جاتا ہے, اور پوری دنیا میں بہت بڑے پیمانے پر حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے عرس کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں, اور دنیا بھر کے مسلمان, دنیا بھر کے خطیب و حضرات ممبر و محراب سے حضرت غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. دوسری ایک بہت بڑی یاد اور بہت اہم موضوع, بہت اہم موضع کہ جو معراج شریف ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارکہ کی مبارک آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا, تو معراج شریف بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ تقریباً دنیا بھر میں اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے. تو میں نے آج مناسب یہ سمجھا کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق چند معروضات آپ کی گوش گزار کی جائیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے واقعات جب ایک عام مسلمان سنتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے, اور اولیاء اللہ پر گفتگو کرنا یہ بہت فائدہ مند بات ہے. بے شمار فوائد میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے کس دور میں اور کن حالات میں دین اسلام کی خدمات انجام دی. آج ہم جس دور میں ہیں یہ دور جدید ترقی کا دور ہے, دوڑتی گاڑیاں ہیں, تیز رفتار ٹرینز ہیں, اور بہت ہی تیز رفتار ہوائی جہاز ہمارے پاس موجود ہیں. تو اگر ہم دین کا کام کریں اخلاص للہیت کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. یعنی ان حالات میں کہ جب بیل گاڑیوں کا دور تھا, اونٹ گاڑیوں کا دور تھا, ان حالات میں غریب نواز نے وہ کام کیا کہ 95 لاکھ ہندوؤں کو دارہ اسلام میں داخل کر دیا. تو اگر ہم مسلمان اپنے اپنے حصے کا کام کریں تو یقیناً ہم لوگ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا موضوع یہ بڑا تفصیل طلب ہے, بہت ساری باتیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ 4 جمعے چاہیے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے, لیکن مختصراً جو باتیں ہیں میں لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس دنیا میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں, اور تقریباً ہر زبان میں خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر کتاب موجود ہے. سیرت نگار, مصنفین, رائٹرز, انہوں نے بہت کچھ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق لکھا. اب ان میں کی چیدہ چیدہ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کس سن میں دنیا میں تشریف لائے, اس میں تذکرہ نگاروں کا کافی اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی 527 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے. بعض نے کہا کہ 529 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے. بعض نے کہا کہ 530 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے, اور بعض نے کہا کہ 537 ہجری میں حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی اس دنیا میں تشریف لائے. تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ 14 رجب المرجب شریف بروز پیر صبح صادق کے وقت حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کی ولادت باسعادت قصبہ سنجر میں ہوئی, جو بعض تذکرہ نگاروں نے کہا کہ سجستان میں واقع ہے, اور بعض نے لکھا کہ یہ سیستان میں واقع ہے. اور بھی تذکرہ نگاروں نے دو اور جگہ بھی بتائیں کہ یہ سنجر جو ہے یہ وہاں پر واقع ہے. تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سنجر کے علاقے سیستان میں پیدا ہوئے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ صحیح النسب سید زادے تھے, والد محترم کی طرف سے بھی سید زادے تھے اور والدہ محترمہ کی طرف سے بھی سید زادے تھے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ, یہ پچھلی جو میری گفتگو تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ کا سلسلہ نسب 12 واسطوں سے, بلکہ 14 واسطے اس میں کہے تھے کہ بعض نے لکھا, لیکن جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب صرف 12 واسطوں سے والد محترم کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے. تو والد محترم کی طرف سے حسینی سید زادے اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسنی سید زادے, کہ والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسل صرف حضرت غریب نواز کی معاملات کو دیکھے تو صرف جو ہے وہ 9 واسطے ہیں, اور اس کے بعد حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا 9 واسطوں سے سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے. والد محترم کی طرف سے 12 واسطے اور والدہ محترمہ کی طرف سے 9 واسطے ہیں کہ آپ کا سلسلہ نسب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر کے ملتا ہے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم کا نام سید غیاث الدین تھا. تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ انتہائی متقی اور پرہیزگار انسان تھے, اپنے علاقے میں اسی وجہ سے مشہور تھے کہ لوگ حضرت سید غیاث الدین کی بہت عزت کرتے تھے. آپ کا کردار, آپ کا دامن, یہ بالکل گناہوں سے پاک و صاف تھا. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام بعض نے کہا کہ بی بی مہنور تھا, بعض نے کہا کہ مہنور بی بی تھا, بعض نے کہا کہ الملکہ ان کا نام تھا, لیکن بعض نے کہا کہ نام تو ان کا بی بی مہنور تھا اور ان کا لقب جو تھا وہ الملکہ تھا. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم کا مزار, جو تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ ان کے والد محترم کا مزار شریف عراق میں جو ہے وہ موجود. والدہ محترمہ کا مزار شریف کہاں ہے اس کو میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے یہ بات نہیں ملی. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو والدین نے آپ کا نام حسن رکھا. چونکہ سید زادے تھے اس لیے اہلیان علاقہ آپ کو سید حسن کہہ کے مخاطب کرتے تھے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا اصل نام سید حسن ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز سے آپ کو نا ختم ہونے والی شہرت عطا فرمائی کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو بعض تذکرہ نگاروں نے کہا کہ بچپن ہی سے لوگ غریب پروری کی وجہ سے, غریبوں سے محبت کی وجہ سے غریب نواز کہا کرتے تھے. اور بعض نے کہا کہ جس وقت اللہ کے ایک ولی کامل کی نظر آپ پہ پڑی اس وقت سے لوگ آپ کو غریب نواز کہنے لگ گئے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ القابات یہ بہت سارے ہیں. دنیا بھر میں جب علماء کرام غریب نواز سے گفتگو کرتے ہیں تو مختلف القابات سے آپ کو یاد کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تاج المقربین بھی آپ کو کہا گیا, تاج العاشقین بھی آپ کو کہا گیا, سلطان العارفین بھی آپ کو کہا جاتا ہے, امام شریعت و طریقت بھی آپ کو کہا جاتا ہے, سلطان الہند بھی آپ کو کہا جاتا ہے, معین ملت بھی آپ کو کہا جاتا ہے, صاحب اسرار بھی آپ کو کہا جاتا ہے, علماء آپ کو عطائے رسول بھی کہتے ہیں, خواجہ خواجگاں بھی کہتے ہیں, نائب رسول فل ہند بھی کہتے ہیں. تو الحمدللہ یہ وہ القابات ہیں کہ جن سے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی کو دنیا بھر کے مسلمان اور علماء کرام جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. حضرت غریب نواز جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ سید حسن ہمارا وہ بچہ ہے کہ جب سید حسن اس دنیا میں آیا تو وہ لوگ کہ جو ہمارے مخالفین تھے اور پکے مخالفین تھے, سید حسن کے آنے کی برکت تھی کہ وہ سارے لوگ ہم سے محبت کرنے لگ گئے, ان کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالی نے نفرت کو ختم فرما دیا. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب تھوڑے بڑے ہوتے تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم کے ساتھ ہر نماز با جماعت ادا فرمایا کرتے تھے کہ والد محترم آپ کو ساتھ مسجد لے جاتے اور اپنے ساتھ والد محترم واپس لے کر کے آتے. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اب بڑے ہو رہے ہیں, حضرت غریب نواز کھیلوں کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی. اکابر اولیاء کرام کے جس وقت ہم حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں, مثلاً حضرت داتا صاحب ہیں, حضور غوث پاک ہیں, حضرت بابا فرید ہیں, حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہیں, حضرت نظام الدین اولیاء ہیں, تقریباً اولیاء کرام. آپ دیکھیں کہ جو پیدائشی ولی تھے ان کی توجہ کبھی کھیل کود کی طرف نہیں تھی. ہاں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی کہ یہ بندے منتخب ہوتے ہیں, بعض تو پیدائشی ولی ہوتے ہیں کہ دنیا جانتی ہے کہ واقعتاً یہ پیدائشی ولی ہے, اور بعض بزرگ ایسے کہ جنہوں نے سچی توبہ کی, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے, زار و قطار ہوئے, تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مقام بلند عطا فرمایا. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بعض بزرگ آپ کو مطالعہ کریں تو ایسے بھی ملیں گے کہ جن کا بچپن, جنہوں نے بچپن میں کھیل جو ہے بچپن میں انہوں نے کچھ نہ کچھ کھیل اور مشغلہ اس کو اختیار کیا, لیکن جس وقت وہ بڑے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف جب انہوں نے لو لگائی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو ہے وہ ولایت عطا فرمائی. تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے, کہیں آپ یہ سمجھیں کسی بزرگ کے واقعات پڑھتے ہوئے کہ صاحب دیکھیں یہاں پر وہ لکھا ہے کہ یہ بچپن میں کھیلتے تھے, اور آپ یہ سمجھنے لگ جائیں جو بچپن میں کھیلتا ہو وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. تو یہ بات جو ہے وہ دماغ میں نہیں رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی جب کرم فرماتا ہے تو بڑے بڑے گناہگار ایسے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں ولایت کا منصب عطا فرماتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے. اب حضرت غریب نواز مسجد جاتے, واپس آتے, مسجد میں موجود ہوتے تو استاد محترم سے سپارہ بھی پڑھتے, قاعدہ بھی پڑھا, سپارے بھی پڑھے, قرآن مجید و قرآن حمید جو ہے اس کو بھی حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے استاد محترم سے پڑھنا شروع کرتے ہیں, کیونکہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ پہلے قاعدہ پڑھایا جاتا ہے, اس کے بعد اماں کا پارہ پڑھایا جاتا ہے یا پنسورہ پڑھایا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے اب سمجھ جاتے ہیں استاد محترم کے ہاں اب یہ قرآن مجید و قرآن حمید کا صحیح معنوں میں ادب کر سکتا ہے, تو اس کے ہاتھ میں پورا قرآن مجید و قرآن حمید دیا جاتا ہے. حضرت غریب نواز مسجد جاتے, مسجد سے واپس آتے, ابتدائی علوم آپ حاصل کر رہے ہیں. اس دوران بعض بزرگ کہتے کہ محلے کے بچے جب آپ کو دیکھتے تو آپ سے کہتے کہ آؤ سید حسن ہمارے ساتھ کچھ کھیل لے. کیا آپ پڑھائی ہی میں لگے رہیں گے, تھوڑا کھیل کود بھی کر لیا کریں. تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے کہ میرے ساتھیوں, ہم اس دنیا میں کھیل کود کے لیے نہیں آئے, ہم تو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے, اور ایک مخصوص وقت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے, اور وہ وقت گزار کے ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. تو بزرگ جب آپ کی یہ بات سنتے تو آپس میں کہتے کہ دیکھو غیاث الدین کا یہ بچہ, یہ عام بچہ نہیں ہے, یقیناً ایک وقت آئے گا کہ اس بچے کا پوری دنیا میں نام ہوگا, یہ بچہ ہمیں عام بچہ نہیں لگتا. تو لوگ غریب نواز سے محبت فرماتے کہ ایک تو آپ کی گفتگو بہت اچھی, دوسرا سارا آپ کا دھیان مسجد کی طرف, اور تیسرا یہ کہ حضرت غریب نواز سیدزادے ہیں تو لوگ اس وجہ سے آپ سے محبت فرماتے. اب تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ زندگی کے ایام بہت شاندار طریقے سے گزر رہے, والد محترم بھی شفقت فرما رہے, والدہ محترمہ بھی شفقت فرما رہی, حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہو رہے. اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے تذکرہ نگاروں نے کہا کہ ان کے دو بھائی اور تھے اور ان کی ایک بہن بھی. اب بھائیوں کے اسماء گرامی کیا تھے اس کو تذکرہ نگاروں نے ذکر نہیں کیا, آپ کی بہن کا نام کیا تھا اس کو بھی تذکرہ نگاروں نے ذکر نہیں کیا, لیکن ہاں اتنا کہا کہ آپ کی بہن سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جو حضرت غریب نواز کے مرید بنے, اور ان کا نام سید علی سنجری تھا. جب وہ بڑے ہوئے تو حضرت غریب نواز نے انہیں اپنی خلافت بھی عطا فرمائی. تو یہاں تک تذکرہ نگاروں نے کہا کہ ان کے ایک بھانجے تھے, لیکن آپ کی بہن کا نام اور آپ کے بھائیوں کا نام جو ہے وہ تذکرہ نگاروں نے ذکر نہیں کیا. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہو رہے, والد محترم کا بھی پیار مل رہا, والدہ محترمہ بھی بہت شفقت فرما رہی ہیں. اب یہ زندگی کے ایام گزر رہے ہیں, اب پھر ایک وقت آیا کہ جس وقت آپ کی عمر شریفہ 15 سال ہوئی تو تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا, آپ کے والد محترم انتقال کر گئے. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پر والدہ محترمہ شفقتوں اور محبتوں کا مرکز ہوتی ہے, وہیں پر یاد رکھو کہ ایک باپ بھی اپنی اولاد کے لیے سایہ دار درخت کی حیثیت رکھتا ہے, کہ باپ اپنی اولاد کو اپنے سائے میں رکھتا ہے اور اپنی شفقت اور محبت میں اپنی اولاد کو پروان چڑھاتا ہے. اللہ اکبر, اب والد محترم کا وصال ہو گیا, گھر میں سب سے بڑے غریب نواز ہیں اور عمر شریفہ آپ کی 15 سال. اب بہت ساری ذمہ داریاں حضرت غریب نواز کے کندھوں پر آتی ہیں. حضرت غریب نواز کے والد محترم جب اس دنیا سے وصال فرما گئے تو تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ پیچھے چھوڑا کیا اس دنیا میں, ایک پنچکی تھی, کچھ نقد رقم تھی, اور ایک باغ تھا بڑا سا جو پھلوں سے لدا ہوا تھا. وہ فروٹ کا باغ چھوڑ کر آپ اس دنیا سے وصال فرما گئے. اللہ اکبر, آپ کی والدہ محترمہ بڑی ہمت والی تھی اور بڑی ہمت سے کام لیا, بہت صبر سے کام لیا, اور اپنے شہزادے حضور سید حسن یعنی غریب نواز سے فرمانے لگی کہ میرے شہزادے, اب یہ ساری ذمہ داریاں تمہارے کندھوں پر آ گئیں, اور ان ذمہ داریوں سے نبر آزما ہونا اب یہ تمہارا کام ہے. میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں, اللہ اور رسول کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ دیکھو تمہارے والد صبح ہوتے ہی نماز ادا کرتے, ناشتہ کرنے کے بعد سیدھا اپنے باغ میں چلے جاتے اور شام کو واپس آتے, جتنی آمدنی ہوتی. میں نے آپ سے کہا کہ پھلوں کا باغ اور لوگ پھل خریدا کرتے تھے پہلے باغوں سے, تو جتنی آمدنی ہوتی یہاں پہ لے کے آتے, کچھ حصہ ہمارے لیے رکھتے اور باقی حصہ وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے. ہم نے اسی سلسلے کو آگے چلانا. اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم صبح تو ماشاءاللہ اٹھتے ہو, نماز ادا کرتے ہو, اب ناشتہ کرنے کے بعد تم اسی باغ میں جاؤ گے اور باغ کی دیکھ بھال کرو گے, جتنی آمدنی ہوگی تم میرے پاس لے کے آؤ گے. حضرت غریب نواز اس پر تیار ہوتے ہیں. اب غریب نواز کی یہ ذمہ داری ہے, صبح صبح اٹھتے ہیں, نماز ادا فرماتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, اس کے بعد اپنے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں اور باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں. جو ابھی پودا لگایا اس کو پانی کیسے دینا ہے, جو پہلے پودے لگائے اب وہ بڑے ہونا شروع ہو رہے ہیں اس کی کیسے دیکھ بھال کرنی ہے, اور باغ کے اندر کوئی جانور داخل نہ ہو جائے, باغ کے اندر کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جو درخت کو نقصان پہنچا رہی ہو, پھلوں کو نقصان پہنچا رہی ہو, اس کی دیکھ بھال حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کرتے. اللہ اکبر. یہاں پر بعض تذکرہ نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کے کچھ دنوں میں تو یہ کام کرتے رہے, لیکن باقی کے دن باقی کے ایام اس طرح سے گزر رہے ہیں کہ حضرت غریب نواز جب باغ میں پہنچتے ہیں تو سارا کام ہوا ہوا ہوتا, سارا کام خود بخود ہو جاتا. غریب نواز میں وہ حیرت کہ باغ کی صفائی خود بخود ہو گئی, پانی خود بخود ڈل گیا. اللہ اکبر. اب حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی باغ کے اندر مصروف عبادت بھی ہوتے اور باغ پر توجہ بھی ہوتی. اب زندگی میں انقلاب کیسے آیا, یہ بڑی اہم بات ہے. وہ کون سی شخصیت تھی کہ جس نے سید حسن کو غریب نواز بنا کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا؟ وہ کون سی شخصیت تھی کہ جس نے ایک ایسے بچے تھے کہ جسے صرف علاقے کے اور محلے کے چند لوگ جانتے تھے, اس بچے کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا؟ وہ کون سی شخصیت تھی؟ آئیے میں اس طرف آتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی ایک دن تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ باغ میں پانی دینے میں مصروف ہے, اچانک دیکھ رہا کہ ایک بزرگ کہ جن کا نام تذکرہ نگاروں نے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ ذکر کیا, وہ باغ میں موجود ہے. حضرت ابراہیم قندوزی کے حالات و واقعات کیا ہیں؟ یہ حالات و واقعات میں نے بہت تلاش کیا, کہیں نہیں ملے. حضرت ابراہیم قندوزی کا صرف یہی ایک واقعہ ملتا ہے, باقی کوئی اور واقعہ حضرت ابراہیم قندوزی کا نہیں ملتا. ہو سکتا ہے کہ میری کم علمی ہو, لیکن انشاءاللہ تعالی کہیں پر اگر حالات و واقعات ملیں گے تو میں آپ کی خدمت میں انہیں ضرور جو ہے وہ بیان کروں. حضرت ابراہیم قندوزی باغ میں آ گئے. حضرت غریب نواز کی جب نظر حضرت ابراہیم قندوزی پر پڑی, اللہ اکبر, نگاہیں ٹھہر گئیں. کیونکہ یاد رکھیے کہ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی کہ جب ایک عام آدمی کی نگاہ ان پہ پڑتی ہے یا کسی کی نگاہ جب ان پہ پڑتی ہے تو بس نگاہیں ٹھہر جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ بس یہ پلک جھپکے نہ اور میں مسلسل ان بزرگ کو دیکھتے چلے جاؤں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے, یعنی دل جو ہے وہ خود بخود اللہ اللہ کرنا شروع ہو جائے. اللہ اکبر. اب حضرت غریب نواز کی نظر ابراہیم قندوزی, سلام دعا ہوتی ہے, کیا نام ہے؟ کا سید حسن نام ہے. اچھا سید آدھے ہو, والد محترم کیا کرتے ہیں؟ عرض کی, حضور ان کا تو وصال ہو گیا, گھر میں کتنے افراد ہیں؟ ایک میری والدہ ہے, دو بھائی اور ایک بہن ہے. گھر میں بڑا کون ہے؟ حضور میں ہی ہوں. تمہاری عمر کتنی ہے؟ یہ 15واں سال چل رہا ہے. اچھا. اب غریب نواز نے دیکھا کہ بزرگ کھڑے ہوئے اور بزرگ کو زیادہ دیر کھڑا رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے. حضرت غریب نواز نے گھاس پر باغ میں ایک چادر بچھائی. عرض کی, حضور آپ اس چادر پہ تشریف رکھیں پھر ہم اور بات کرتے ہیں. حضرت ابراہیم قندوزی چادر پہ بیٹھ گئے. حضرت غریب نواز نے عرض کی, حضور میں کچھ لے کے آتا ہوں باغ سے اور پھر ہم بات کرتے ہیں. حضرت غریب نواز باغ میں گئے, انگور کا ایک کوشا توڑ, یعنی وہ ٹہنی کے جس پہ بہت سارے انگور لگے ہوتے ہیں اسے توڑا, مٹی کے پیالے میں ٹھنڈا پانی نکالا اور مٹکے سے کہیے یا سرائی سے کہیے لے کے آ گئے. حضرت ابراہیم قندوزی کے سامنے رکھ دیا. اب حضرت ابراہیم قندوزی اور غریب نواز میں بات چیت ہو رہی ہے. ایک طرف یہ 15 سال کے بچے غریب نواز اور دوسری طرف ایک عمر رسیدہ بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی. اب ایک بزرگ اور بچے میں کیا بات ہو سکتی ہے, وہ سب آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے غریب نواز بات کر رہے ہوں گے. اب ابراہیم قندوزی سے عرض کی, حضور آپ کچھ کھائیے تو صحیح, کچھ پیئے تو صحیح. تو حضرت ابراہیم قندوزی نے 2-4 انگور توڑے اور چبائے. چبانے کے بعد وہ انگور کو چبا رہے ہیں اور مسلسل ان کی نظر غریب نواز کی پریشانی پر. یہ میں تقریباً آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے ولی کو اللہ کا ولی ہی پہچانتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے, میں اور آپ نہیں پہچان سکتے. اب جہاں حضرت ابراہیم قندوزی اللہ کے ولی ہیں وہیں پر وہ جانتے ہیں نا کہ یہ بچہ بھی تو اللہ کا منتخب بندہ ہے, آگے جا کر یہ دنیا میں غریب نواز کے نام سے چمکے گا. مسلسل غریب نواز کی پریشانی کو دیکھ رہے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم جلد تیسری میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں, فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی کے لطف و کرم کی ہوائیں کسی بندے پہ چلتی ہیں تو بظاہر تو وہ زمین پہ موجود ہوتا ہے لیکن لوہے محفوظ کا کوئی گوشہ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہوتا. اب ایک نگاہ ان کی غریب نواز کی پریشانی پر ہے اور دوسری نگاہ ان کی لوہے محفوظ پر ہے. وہ دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ غریب نواز, یہ سید حسن عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کا منتخب بندہ. اور ایک وقت آئے گا کہ جس طرح آج یہ اس بات کی دیکھ بھال کر رہا ہے پھر وقت آئے گا کہ یہ اسلام کے باپ کی دیکھ بھال کرے گا اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرے گا. اب دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم قندوزی نے کچھ انگور کھا اور پانی پیا, اس کے بعد فرمانے لگے سید حسن تم نے ہماری خدمت کی تو ہم بھی تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں. اب اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد بعض نے لکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور بعض نے لکھا کہ کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا. نکالا, نکالنے کے بعد ڈائریکٹ غریب نواز کو نہیں دیا بلکہ پہلے اسے اپنے منہ میں چبایا اور چبانے کے بعد پھر غریب نواز کو دیا اور فرمانے لگے سید حسن تم نے ہماری خدمت کی ہم بھی تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں, لو بیٹا اسے کھا لو. حضرت غریب نواز کی تربیت ان کی والدین نے بہت شاندار کی, اور یہ بھی میں ہر تقریر میں تقریباً کہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کون سی ہے, سب سے بڑا کالج کون سا ہے, سب سے بڑا اسکول کون سا ہے, سب سے بڑا مدرسہ کون سا ہے دنیا کا, تو میرا جواب یہ ہوگا کہ دنیا کی سب سے بڑی اگر اچھی یونیورسٹی ہے تو وہ ماں کی گود ہے, اچھا کالج ہے تو وہ ماں کی گود ہے, اچھا اسکول ہے تو ماں کی گود ہے, اچھا مدرسہ ہے تو وہ ماں کی گود ہے. کیونکہ جو چیز ماں کی گود سکھاتی ہے, جو چیز ماں کی تربیت سکھاتی ہے, یاد رکھو کہ وہ چیز اسکولوں اور کالجز سے حاصل نہیں ہوتی. اللہ اکبر, ماں نے شاندار تربیت کی تھی. اب وہ چبا ہوا ٹکڑا, آپ سوچے نا ذرا, آج کے دور میں اگر ہمارے بچے کو ہم ہی کوئی چیز چبا کے دیں تو وہ پھینک دیتا ہے, یہ جھوٹی ہے میں نہیں کھاؤں گا. تو یہ تربیت ہے کہ ماں نے یہ سمجھایا ہوگا کہ یاد رکھو غریب نواز, جن چیزوں کی نسبت بزرگوں سے ہو جاتی اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں بھی اثر پیدا فرما دیتا, تو ان کو معمولی نہیں سمجھنا, حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا. اور یہ بھی سمجھایا ہوگا کہ جو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بعض بندے ایسے کہ جب تم ان کا لباس دیکھو تو کھن کھا, یعنی دور بھاگو, اپنے آپ کو بچاؤ. لیکن سرکار نے فرمایا ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہے کہ وہ کسی بات پر اگر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے. اللہ اکبر, یہ ساری باتیں ماں نے سکھائی ہوں گی. حضرت ابراہیم قندوزی نے وہ نوالا منہ میں چبایا, چبانے کے بعد سید حسن کو دیا, لو بیٹا کھاؤ. حضرت غریب نواز نے فوراً لیا اور اپنے منہ میں رکھا اور چبانا شروع کر دیا. اللہ اکبر, اب لعاب کے ذریعے سے وہ ذرات آپ کے پیٹ میں اترنے لگے. اب دل کی دنیا میں ایک انقلاب وفا ہونا شروع ہو گیا, اب حالت تبدیل ہونا شروع ہو گئی. اللہ اکبر, یہ شان حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی اور حضرت ابراہیم قندوزی کی آپ کو دیتے ہیں اور آپ نے اسے چبایا. میری یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی نگاہیں لوہے محفوظ پر ہوتی, جہاں پر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بچے کی اگر اصلاح کی جائے تو یہ سیدھے راستے پر گامزن ہو سکتا ہے. اور یاد رکھو کہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ ان انوار و تجلیات کو اپنے اندر رکھ لے. جتنی صلاحیت ہوتی ہے اتنا ہی دیتے ہیں, تھوڑا تھوڑا دے کر کے پھر آگے بڑھاتے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں, حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس مہمان بہت آتے، اور حضرت خواجہ باقی باللہ کبھی بھی جو ہے وہ پریشانی کا اظہار نہیں فرماتے، بڑی شفقت فرماتے، مہمانوں کو اپنے پاس بٹھاتے. مجھے بیٹھے بیٹھے یہ بات یاد آ گئی، اللہ اس کے رسول کا کرم، کہ ایک مرتبہ بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ مہمان آتے پانچ یا چھ، تو خواجہ باقی باللہ کے آستانے کے سامنے کہتے ہیں کہ ایک نانبائی تھا، یوں آج کے دور میں یوں سمجھ لیں کہ ایک ہوٹل تھی، وہ روٹیاں پکاتا یا سالن پکاتا. تو مہمان آتے چھ، وہ کھانا بیچتا دو کا، مہمان آتے دس، کھانا بیچتا پانچ کا. اب وہ بھی پریشان کہ باقی باللہ تک پہنچوں کیسے، چاروں طرف آپ کے مریدین، کس طریقے سے پہنچا جائے، تو وہ بھی پریشان ہوتا. تو ایک دن خواجہ باقی باللہ نے اسے بلایا، بلانے کے بعد فرمانے لگے، دیکھو میرے پاس مہمان بہت آتے، مہمان دس آتے ہیں تم پانچ کا کھانا بیچ دیتے ہو، پانچ آتے ہیں تم دو کا کھانا بیچ دیتے ہو. کہا حضور آپ کی آستانے پر ہجوم اتنا ہوتا، میں کیا بار بار آپ سے پوچھنے کے لیے آؤں کہ کتنا بھیجنا ہے کتنا بھیجنا ہے، میں تو ایک اندازے سے بھیج دیتا ہوں. حضور اگر مجھے پوچھنا ہو تو میں کس سے پوچھوں کہ کتنے مہمان آئے، آپ کے جو مریدوں میں جو آپ کے خاص ہیں یا آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو یہاں تک پہنچنا بہت مشکل، اب میں کس سے پوچھوں. خواجہ باقی باللہ مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے، سنو اب یہ گفتگو چل رہی ہے کہ آپ کے آستانے میں بلی گھومتی تھی وہ آ گئی. فرمایا سنو بلی کو بھی قریب بلا، ادھر آؤ، بلی بھی آ گئی، تم ادھر آؤ. اب تمہیں پوچھنا ہو کتنے مہمان آئے ہو، کتنے مہمان آئے ہیں ہماری اس بلی سے پوچھ لینا کتنے مہمان آئے ہیں. اب ان نان بھائی بھی ہے رہا ہے، کہا حضرت بلی سے پوچھوں، یہ کیسے بتائے گی؟ کہا تم اس سے پوچھنا، بلی اگر دو بار میاؤں میاؤں کرے سمجھو دو مہمان آئے، بلی پانچ بار میاؤں میاؤں کرے سمجھو پانچ مہمان آئے، بلی دس بار میاؤں میاؤں کرے سمجھو دس مہمان آئے. اب دیکھیے اللہ کے ولیوں کی حکومت، بلی بھی بات کو سن رہی، اللہ اکبر. اب اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، اب وہ نان بھائی جو ہے وہ بلی سے پوچھ لے تو بلی جتنی بار میاؤں میاؤں کرتی اتنا کھانا بیچ دیتا، معاملات بالکل صحیح چل رہے تھے. اور ایک دن بڑا عجیب اتفاق ہو گیا، وہ اتفاق یہ ہوا کہ مہمان آئے چار، کھانا آ گیا پانچ کا، کھانا ختم ہوا، ابھی مہمان سب کے سب موجود ہیں، کھانا اب اپنے عین کی طرف، وہاں جب باقی باللہ فارغ ہو گئے. اب اتنے میں یہ نان بھائی بھی آ گئے، حضرت کے خواجہ باقی باللہ نے فرمایا کیا بات، آج مہمان چار آئے، یہ دیکھو مہمان جو ہے وہ پانچ آئے آج اور تم نے کھانا چار کا بھیجا. تو سب نے ہاتھ روکا اور تھوڑا تھوڑا کھایا. عرض کی حضور اس میں میری غلطی تو نہیں، غلطی ہے تو اس بلی کی ہے. فرمایا اچھا بلی کو بلا لیا، کیا ہوا؟ کہا حضرت اس نے چار بار میاؤں میاؤں کیا تو میں نے چار کا کھانا بھیجا، یہ پانچ بار کرتی تو میں پانچ کا کھانا بیچتا. اب حضرت خواجہ باقی باللہ بلی سے مخاطب ہو، کیوں کیا ہوا، یہ غلطی کیسے ہو گئی؟ اللہ اکبر، بلی بھی آپ دیکھیں عام بلی نہیں ہے، باقی باللہ کی آستانی کی بلی، بلی گھومی، ایک چکر بلی نے لگایا دسترخوان کے پاس جتنے آدمی بیٹھے تھے، اور بلی ایک آدمی کے قریب پہنچی، اس کا جو پیچھے کی یہ قمیض کا حصہ تھا اس کو اپنے دانتوں سے پکڑا اور کھینچنے لگ گئی. خواجہ صاحب نے فرمایا یہ کیا نامعقول حرکت، مہمان ہمارے یہاں موجود اور تم اس کی جو ہے وہ قمیض کو کھینچ رہی ہو. وہ مہمان کھڑا ہو گیا، بلکہ وہ مہمان باقی باللہ کے قدموں میں گر گیا، کہا حضور میں اسلام قبول کرتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہو گیا. خواجہ باقی باللہ میں بھی حیرت، یہ معاملہ ہوا کیا؟ کہا حضرت میں تو آپ کا مہمان نہیں تھا، مجھے بھوک لگ رہی تھی، سوچ رہا تھا کہ کھانا اس وقت کہاں ملے گا، یہ چار آدمی آپ کے آستانے میں داخل ہوئے میں بھی داخل ہو گیا. اس بلی نے ٹھیک کہا کہ چار ہی مہمان تھے مگر میں ان کے ساتھ آ گیا. اب میں یہ سوچتا ہوں اور اس سوال میں گم تھا کہ کہ اللہ کے محبوب کا مقام کیا ہے. سارے مسلمان تعریف کرتے ہیں کہ آمنہ کے لال کا مقام اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے, یہ بات ہے, چھپی ہوئی بات کو جانتے ہیں. تو یہاں پر جب میں پہنچا اور یہ معاملات جب میں دیکھ رہا ہوں تو میں حیران ہوں کہ جن کے آستانوں کی بلی کے علم کا یہ مقام ہو تو ان بزرگ کا مقام کیا ہوگا اور پھر پیارے مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا. حضور اس لیے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اس لیے میں آپ کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کر دیا, میں مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. اب باقی باللہ بہت خوش ہوئے نان بھائی سے. اب ایک نائن ایک دن نان بھائی کو پتہ نہیں کیا ہوا, خواجہ باقی باللہ اکیلے تھے, دو چار مریدین تھے, کہا حضور ایک چیز آپ سے مانگوں گا, کوئی پیسہ نہیں چاہیے, جتنے مہمان آئے میں نے دل سے خدمت کی, کوئی پیسہ نہیں چاہیے, بس آپ ایسا کر دیں کہ مجھے اپنی طرح بنا دیں, بس ایسا کر دیں کہ مجھے اپنی طرح بنا دیں. فرمایا اچھا, منع مت کیجئے گا, نہ نہیں کیجئے. فرمایا ٹھیک. اسے اپنے ساتھ اپنے کمرہ خاص میں لے گئے. کمرہ خاص میں لے جانے کے بعد ایک توجہ اس پہ کی, اللہ اکبر. جب توجہ کی واقعتا جب آپ اس کو لے کے باہر آئے, وہ نان بھائی آپ کی گود میں تھا. مریدین کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے, پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ہاں پتہ کیسے چلا کہ نان بھائی کے خواجہ باقی باللہ زندہ تھے, نان بھائی مر چکا تھا. نان بھائی مر چکا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ واقعی کا یہ ہے کہ یہ بزرگ جانتے ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے, کتنا جو ہے یہ اپنے اندر سما سکتا ہے, اس کا جو دامن ہے یہ کتنا وسیع, ہم اس کو زیادہ دیں تو یہ برداشت بھی کرے گا یا نہیں کرے گا. اللہ اکبر. تو یہ معاملات بھی جو ہے وہ بزرگان دین کی بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اب حضرت ابراہیم قندوزی وہ نوالا چبایا, وہ کھلی کا ٹکڑا چبایا اور چبانے کے بعد غریب نواز کو دے دیا. اللہ اکبر. بیٹا کھاؤ. اب غریب نواز نے کھانا شروع کیا, اب دل کی دنیا کے اندر انقلاب برپا ہونا شروع ہو گیا, حالت غیر ہو گئی, عجیب و غریب معاملات ہو گئے, چہرہ جو ہے وہ انوار و تجلیات سے چمکنے لگ گیا, جسم پر ایک کیفیت طاری ہوئی, گلاب کے پھول سے زیادہ نرم و نازک جسم ہو گئے. بڑی عجیب معاملات ہونے لگے. جب پیچھے گھوم کے حضرت ابراہیم قندوزی کی طرف دیکھا تو حضرت ابراہیم قندوزی باغ میں موجود نہیں تھے, وہ تو اپنے حصے کا کام کرنے آئے تھے اور وہ کام کر کے وہ چلے گئے. اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچتے اور پھر باغ میں آتے ہیں, پھر انتظار کرتے ہیں کہ ابراہیم قندوزی سے ملاقات ہو جائے, ملاقات نہیں ہو رہی. ایک ہفتہ گزر گیا, غریب نواز کی کیفیت بالکل تبدیل ہو گئی, ماں ماں ہوتی ہے, بچہ اگر نابینا بھی ہو ماں پہچان جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو کیا تکلیف ہے, بچہ اگر گونگا بھی ہو. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کئی گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے بچے گونگے ہیں, جب وہ ہمارے سامنے بولتے ہیں تو بعض لوگ تو ہنستے ہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے, بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں, لیکن مجھے دیانتداری سے بتاؤ اس کی ماں پہچان جاتی ہے یا نہیں کہ یہ بچہ کیا بول رہا ہے. اب ماں نے دیکھا کہ پہلے والی کیفیت سید حسن کی نہیں, معاملات تبدیل ہو چکے ہیں. یہ کیا ہوا؟ اب اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد والدہ محترمہ فرمانے لگی, سید حسن تمہارے, اب میں دیکھ رہی ہوں کہ اٹھک بیٹھ, تمہارے یہ سارے معاملات بالکل تبدیل ہونے لگ گئے, تم کیا تمہارے اندر میں عجیب کیفیت تمہارے چہرے پر چمکتی ہوئی دیکھ رہی, کیا معاملات ہیں؟ حضرت خواجہ صاحب نے سارے معاملات من وان بیان کر دیے, ایسا ایسا ہوا, یوں ہوا, اور میری والدہ محترمہ اب میرا دل ہے کہ باغ میں نہیں لگتا, پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں اب علم دین پڑھنا چاہتا ہوں, میں پھر دین کی خدمت کروں گا, جب میں عالم بن جاؤں گا, جب میں خود دین کو سمجھوں گا تو لوگوں کو سمجھا سکوں گا, خود دین کو پڑھوں گا تو لوگوں کو پڑھا سکوں گا نا, آپ ایسا کریں کہ مجھے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیں. والدہ محترمہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگ گیا. فرمایا بیٹا سید حسن ٹھیک ہے, علم حاصل کرنا چاہتے ہو میں تمہیں نہیں روکوں گا, اللہ کے دین کو مضبوط کرنا چاہتے ہو پیارے مصطفیٰ کے دین کو, میں تمہیں نہیں روکوں, جاؤ جہاں پر جانا ہے جاؤ, اب غریب نواز کھڑے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے. والدہ محترمہ نے فرمایا سید حسن کیا سوچ رہے ہیں؟ عرض کی امی جان اس باغ کا کیا ہوگا، یہ گھر کیسے چلے گا؟ فرمانے لگی بیٹا سید حسن جس اسلام کے باغ کو تم پانی دینے جا رہے ہو نا، اس باغ پر ایسے ہزاروں باغ قربان ہیں، بیچ دوں گی باغ، باغ کو فروخت کر دیا. غریب نواز کو کچھ رقم دی. اب حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ علمی سفر شروع ہوتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب یہ علمی سفر ہے، اور اس پر بڑی تفصیل جو ہے وہ درکار ہے، تو گفتگو کو میں یہیں روکتا ہوں کیونکہ وقت بھی ہو گیا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریفہ پر جو رحمت اور رضوان کی بارش ہو رہی، حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریفہ پر جو رحمت اور رضوان کی بارش ہو رہی ہے، حضرت عثمان ہاربنی رحمت اللہ علیہ جو غریب نواز کے مرشد ہیں ان کے مزار پر انوار پہ جو رحمت اور رضوان کی بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے، حضرت غریب نواز کے نقوش قدم پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت کو بہتر بنا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.